سلام دے کے جو آئے صبح مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے اٹھاؤ باد کشو ساغرے شراب کوہن وہ دیکھو جھوم کے آئے گھٹا مدینے سے وہ دیکھو جھوم کے آئے گھٹا مدینے سے جہان بھر کے سکھانے کو خسروی کے اصول غبارے خاک نشینا اٹھا مدینے سے غبار خاک نشینا اٹھا مدینے سے فضائے دہر کو گھیرا ہے جس کی موجوں نے فضائے دہر کو گھیرا ہے جس کی موجوں نے وہ سیل نور محمد چلا مدینے سے وہ سیل نور محمد چلا مدینے سے مدینہ چشمے آب حیات ہے یارو چلو ہمیشہ کی لے لو بقا مدینے سے چلو ہمیشہ کی لے لو بقا مدینے سے تعلق اپنا کسی شے سے ہو نہ دنیا کی لگاؤ دل کا کعبے سے یا مدینے سے لگاؤ دل کا کعبے سے یا مدینے سے تیرے نصیب کا نودی تجھ کو بھی لے آئے حصہ یہ شاہ گدا مدینے سے تیرے کرم کے بھروسے یہ عرض کرتا ہوں نہ جائے گا تیرا اختر رضا مدینے سے نہ جائے گا تیرا اختر رضا مدینے